Gayrimüslimlerin hali daha da acıklı bu soru açısından. Müslümanların hali acıklı, gayrimüslimlerin hali iki kere acıklı. Niye? Bir, İslam'dan mahrumlar. Yani gerçekten de bir insanın İslam'dan mahrum olması hayatta mahrum olabilecek en büyük mahrumiyettir. Naçizane benim şahsen kanaatim budur. Zira İslam insanlığın her şeyidir. Yani İslam Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır aslında. Siz herhangi biri İslam'a sırt döndüğü zaman Allah'ın kainatı yönettiği sisteme sırt dönmüş oluyor. İslam aynı zamanda kişinin fıtratında getirdikleridir. Yani kişinin tabir caizse fabrika ayarlarıdır. Onun için Kur'an'a zikir deniyor, onları hatırlattığı için. Evet. Harika efendim. Dolayısıyla İslam'a sırt dönme kişinin kendisine sırt dönmesidir. İslam aynı zamanda şu tabiatta gördüğümüz şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bir şuur İslam'dır. Şu ağaç Müslümandır. Şu güneş Müslümandır. Ve şemsu ve şeceru yescudan. Febi eyyi alâ rabbikum etkeziban. Güneş de, ağaçlar da Allah'a secde etmektedirler. Yani Allah'ın emrine itaat etmektedirler. Bir şuur Müslümandırlar. İnsan da zişuur Müslüman olmaya, yani şuurlu, bilinçli, farkındalık sahibi Müslüman olmaya davet ediyor. Hani velillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı min dabbetin. Aynen. Ne varsa hepsi ne varsa. Allah'a secde ediyorlar. Değil mi? Evet. Değil mi? Dilinize sağlık. Şahit olsun ayetimiz. Ve gayrimüslimlerin acınılası durumu, yazıklandığım bir durum bu. Bir durumda gayrimüslimlere üzüldüğüm, acıdığım taraf İslam'ı Müslümanlara bakarak İslam zannediyorlar. Evet. Yani Müslümanların hali pürmelali ortada, halimiz ortada. Şu halimize baksa Japonya'da diyelim akliyet sahibi, kafası çalışan, dinler tarihine merak salmış ve ben inancımı seçerek inanmak istiyorum. Dünyadaki tüm dinleri inceleyeyim, bu dinin saliklerini inceleyeyim, bu dinin mensuplarının yaşantılarına bakayım, tavırlarına bakayım, ondan sonra ben karar vereyim dese, atıyorum Japonya'dan bir mesela, akıl sahibi bir insan, evet, dert sahibi bir insan, varlık sancısına tutulmuş bir insan. Allah aşkına şöyle yeryüzündeki din saliklerini, Hristiyanları, Yahudileri, Budistleri, Şintoistleri, animistleri efendim incelese, yanına koyun. Bunların yanına Müslümanları da koysa ve incelese. Müslümanların hangi haline imrenir de ya ben Müslümanları diğerlerine tercih ettim der. Var mı imrenilecek bir halimiz? Üzgünüm, maalesef yok. Buna evet diyemiyoruz. Maalesef. Üzülerek diyemiyoruz. Kendimizi de dışarıda tutmuyoruz. Diyemiyoruz. Şu halimize bakar mısınız? İslam coğrafyasının şu durumuna bakar mısınız? Kendi kendimize ettiğimiz kötülüğü başkası bize etmedi.